ootko syönyt menkkaa näin kesän keskellä? Puropunaista virtaa kuin kesäleskellä. Palttupojan suussa pulppuaa. On parempaa se vielä, kun koskettelee molkkuaan. Kuukakasta kesään. Menkka Markosta ei päivääkään. Pääskynen vanha kikkeli Kalle. Punaposkin lipittää.